Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 lutego, jest 19. Justyna Mączka i Filip Jarek, zapraszamy na serwis. Jeszcze lepsza współpraca Polski i Niemiec dotycząca obronności czy gospodarki. O tym szef polskiego rządu rozmawiał w Berlinie z kanclerz Niemiec. Punkt sporny to Nord Stream 2. Polacy piją zbyt dużo i zbyt intensywnie, alarmują specjaliści. Uzależnionych od alkoholu może być nawet milion osób. Tragedii w Parkland na Florydzie, gdzie zginęło 17 osób, można było uniknąć, uważają amerykańscy komentatorzy. Polska i Niemcy mogą być lokomotywą wzrostu dla całej Unii Europejskiej, ocenił w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Tematem były m.in. sprawy gospodarcze, w tym gazociąg Nord Stream 2. I tu Warszawa i Berlin mają różne opinie, a szczegóły w relacji Karola Surówki. Kanclerz i premier rozmawiali o gospodarce, przyszłym budżecie Unii Europejskiej, rozwoju współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i o pomocy uchodźcom. Pojawił się jeden punkt sporny, to budowa gazociągu Nord Stream 2. Według Mateusza Morawieckiego projekt ten zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Wskazujemy na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu. Tymczasem zdanie Angeli Merkel to wyłącznie projekt gospodarczy. Projekt Nord Stream 2 nie stanowi zagrożenia dla dywersyfikacji energetycznej. W południu premier przemawiał w Fundacji Corbera. Mówił m.in. o hybrydowych atakach Rosji na kraje wspólnoty europejskiej. To jest problem Unii Europejskiej, z którym musi się zmierzyć. Jutro Mateusz Morawiecki poleci do Monachium, gdzie weźmie udział w konferencji bezpieczeństwa. Z Berlina, Karol Surówka, Polskie Radio. A w serwisie kolejne tematy. Narodowy program trzeźwości przedstawiono właśnie w Warszawie, a zakłada on współpracę państwa, samorządów i kościoła na rzecz ograniczenia picia alkoholu. Autor programu, profesor Krzysztof Wojcieszek, ekspert do spraw uzależnień, uważa, że aby osiągnąć cel, musi się zmienić mentalność Polaków. Państwo i samorząd musi przynajmniej w najbliższych latach zlikwidować reklamę alkoholu. Państwo i samorząd muszą zadbać o fizyczną i ekonomiczną dostępność alkoholu. Skoro czterokrotnie przekraczamy liczbę punktów sprzedaży alkoholu według standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Z danych wynika, że w Polsce 600 tysięcy osób jest uzależnionych. 3 miliony Polaków regularnie nadużywa alkoholu. Radomski sąd oddalił skargę obrońców praw zwierząt na decyzję burmistrza Skaryszewa. Samorządowiec nie zgodził się na zorganizowanie manifestacji podczas największego w Polsce końskiego targu. Fundacja Pandora walczy z procederem wywożenia koni z Polski na rzeź. Głównie to Włochy, z nieludzkim ich traktowaniem podczas transportu. Dwudniowa impreza w Skaryszewie rozpoczyna się w poniedziałek. Zdaniem samorządowca Ireneusza Kumięgi obecność 800 osób może stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników wstępów. Istnieje bardzo duże zagrożenie, bardzo wysokie ryzyko. Nie biorę na siebie odpowiedzialności za to. Obawy te podzielił sędzia Rafał Socha. Wzgląd na ochronę życia lub zdrowia ludzi uzasadnia ograniczenie konstytucyjnego prawa do zgromadzenia. To miała być pokojowa, milcząca manifestacja, zapewnia Łukasz Drohomirski z Fundacji Pandora. Wyroków sądu się nie ocenia. Mamy prawo to zażalić, będziemy żalić. Zobaczymy, co zrobi organ wyższej instancji. Od lat obrońcy praw zwierząt sprzeciwiają się złemu traktowaniu koni i domagają się wprowadzenia w Skaryszewie zakazu sprzedaży ich na rzeź. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Zdaniem amerykańskich komentatorów informacje zgromadzone do tej pory w śledztwie dowodzą, że można było uniknąć tragedii w Parkland na Florydzie. Sprawca masakry to 19-letni Nicholas Cruz. Karabin, z którego strzelał do ludzi, kupił legalnie rok temu. Ponadto we wpisie w witrynie YouTube napisał: chcę zostać zawodowym szkolnym zabójcą. O wpisie FBI powiadomił jeden z internautów. Funkcjonariusze nie byli jednak w stanie powiązać go z autorem. Media zwracają też uwagę, że sprawcy tragedii w zeszłym roku wyrzucono ze szkoły za to, że przeniósł do klasy naboje do swojej broni. Mimo to do budynku wszedł bez trudu, niesprawdzony przez ochronę. Oskarżono o dokonanie tej przerażającej zbrodni 19-letni Nicholas Cruz. Od 2010 roku sprawiał problemy wychowawcze. Skutkowało to również dyscyplinarnym usuwaniem go z kolejnych szkół. W ciągu 6 lat policja w jego domu interweniowała 35 razy. Mieszkał on tam z przybraną matką i młodszym bratem Zacharem. Zdaniem policji chłopcy byli bardzo agresywni. Także wobec siebie opiekująca się nimi matka często traciła nad wszystkim kontrolę. Nicholas Cruz kilkakrotnie za swoje naganne zachowanie musiał stawiać się przed wymiarem sprawiedliwości. Nigdy jednak nie został skazany ani aresztowany. 2 lata temu jeden z terapeutów w raporcie napisał, że Nicholas Cruz nie zagraża ani sobie, ani nikomu innemu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Kolejny o 20, a teraz pora już na wiadomości sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. i w studiu Janka Łucki. Zanim podsumujemy zmagania na olimpijskich obiektach w Pjongczangu, zobaczmy, co dzieje się na koszykarskim parkiecie w Warszawie. Polski Cukier Toruń gra ze Startem Lublin w ćwierćfinale Pucharu Polski. Po dwóch kwartach drużyna z Torunia wygrywa 36-30. Jeszcze dziś o najlepszą czwórkę powalczą obrońcy trofeum, czyli koszykarze z Telmetu Zielona Góra oraz zawodnicy Legii Warszawa. Tymczasem w Niecieczy trwa pierwszy mecz 23. kolejki Lotto Ekstraklasy. Sandecja Nowy Sącz mierzy się z Koroną Kielce. W tej chwili jest 50. minuta. Na tablicy wyników 2-1 dla Korony. Natomiast wieczorem Legia Warszawa powalczy o kolejne ligowe punkty ze Śląskiem Wrocław. W rundzie jesiennej górą byli piłkarze z Wrocławia, którzy wygrali 2-1. Napastnik Legii Jarosław Niezgoda zapowiada, że dziś taki wynik się nie powtórzy. Śląsk przyjeżdża do nas, ale gramy u siebie, jesteśmy faworytem tego spotkania. To my zajmujemy pierwsze miejsce, my jesteśmy mistrzami Polski i to my mamy ugryźć Śląska, nie oni nas. Początek tego spotkania o 20.30. Trwają też mecze w Ekstraklasie siatkarzy. Oniko Warszawa remisuje z Dafi z Połem Kielce 1-1, a Łuczniczka Bydgoszcz przegrywa z BBTS-em Bielsko-Biała 0-2. Teraz bardzo dobre informacje z Portugalii. Michał Kwiatkowski zajął czwarte miejsce podczas trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Volta Agarve. Wygrał Brytyjczyk Garen Thomas, który jest liderem klasyfikacji generalnej. Kwiatkowski zajmuje drugie miejsce. I na koniec Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, bo dziś poznaliśmy kilku bohaterów, ale o tym już prosto z Korei Tomasz Gorazdowski. Warto było dziś wybrać się na bieg mężczyzn na 15 kilometrów i warto było zostać do samego końca, nawet prawie pół godziny po tym, jak na metę wpadł najlepszy zwycięzca, Szwajcar Dario Colonna. On napisał dziś historię igrzysk. Został pierwszym zawodnikiem, który zdobył 3 złote medale z rzędu w tej samej konkurencji narciarskiej. I to 2 razy klasykiem i raz stylem dowolnym. Dario biegł dziś w innej lidze, przyznali rywale. A prawie pół godziny po nim na metę przybiegł sympatyczny reprezentant Tonga, Pita Taufatofua. Już na drugim kilometrze było mi bardzo ciężko. Potem kryzys trwał non-stop. Ale wytrzymałem, to jest najważniejsze, powiedział. Zajął 114 miejsce, ale i tak wyprzedził jeszcze zawodnika z Kolumbii i Meksyku. Pita trenuje biegi narciarskie od roku. Wtedy po raz pierwszy ruszył na śnieg. No i został olimpijczykiem zimowym, bo letnim już był. Występował przecież w Rio, gdzie walczył w taekwondo. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Jak widać, między taekwondo a biegami narciarskimi nie ma dużej różnicy. Kolejny sport w trójce o 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W nocy na wschodzie, na Pomorzu, także w centrum słabe, stopniowo zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W województwach południowo-wschodnich i na zachodzie mgły lokalnie ograniczające widoczność do 200 metrów. Do minus 6 stopni na południu, w większości regionów od minus 3 stopni do zera. Jutro będzie pochmurno, miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem, śniegu, lokalnie także deszczu. Rano jeszcze mgły w wielu miejscach, a na termometrach od 0 do plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z miłości do sportu. 23. zimowe Igrzyska Olimpijskie na antenie Trójki. Studio Olimpijskie prosto z Pjongczangu. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. O 7.40 i 16.20 oraz w sobotę o 7.40 i w niedzielnej audycji trzecia strona medalu od 17 do 19. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kolejny dzień zmagań sportowców na zimowych arenach Pjongczangu za nami. A my witamy Państwa ze skoczni narciarskiej, gdzie z resztą świata ponownie konkurować będą nasi dzielni skoczkowie, za których oczywiście trzymamy kciuki. Natomiast w salonach Toyoty trwa bezkonkurencyjna medalowa oferta, w ramach której Toyota RAV4 dostępna jest z korzyścią nawet do 19 200 zł. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.

Nie mam laptopa, bo nie da rady tutaj tego wszystkiego ogarnąć, ale gdyby chcieli Państwo dać sygnał, jak smakował ten tort, to proszę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dobra, 15 minut po 19. Pan Krzysztof już kroi. Smakowicie wygląda. A my bierzmy się do roboty, poczekalnia. Na miejscu 50. No właśnie w poniedziałek rozmawialiśmy z Patrycją Markowską i zadała to pytanie, a teraz to na liście na miejscu 50. Cisza i nie trwała żadna zima, odkąd my. Czym teraz jestem? Czym teraz jestem? Po drugiej stronie lustra został tylko smutny ślad. Czy przyjdzie czy przyjdzie wiosna na czas? Patrycja Markowska, nowość na miejscu 50. Właściwie mogę powiedzieć, że wiosna dzisiaj przyszła. W Jakuszycach cudownie było na nartach biegowych, ale też w marszu biegu, który wykonałem ze Stelką. Słońce świeciło jak szalone i trochę nas chyba złapało. Nie, Stelka jest tak samo biały jak był. Manic Street Preachers, International Blue na 49. International Blue, Manic Street Preachers, bez zmian na miejscu 49. To jest 1881 notowanie listy ze Szklarskiej Poręby. Jesteśmy w namiocie na skwerku Trójki. Tort idzie jak ciepłe bułki. Blackness of the Night, Cat Stevens, dwa oczka do góry na miejsce 48. In the blackness of the night I seem to wander endlessly with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out for this bad, bad world. I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night I see a shadow passing by from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star from the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy. She was too young to know. Blackness of the Night to Cat Stevens, dwa oczka do góry na miejsce 48. Może za wcześnie zadam to pytanie, ale ten tort znika szybko. Ja bym chciał, żeby Państwo, bo widzę, że robione są mu zdjęcia, więc pewnie pojawi się na twarzaku, ale zapytam ci, którzy dadzą radę przy okazji jedzenia, czy jest smaczny ten tort? Tak, trochę słyszę, nie, trochę tak, zaczekamy jeszcze parę minut, może będzie lepiej. Spanish Sea, zespół Toto. Dzisiaj minus 3 na miejsce 47, ale fani to proszę, żeby zaczekali, bo jeszcze ta druga piosenka też się dzisiaj pojawi. Mamy dzisiaj dwa powroty do poczekalni. Hold tight, my love, I'm stealing you away. There you were across the room. You were speaking without words, you had so much to say. Feels good, feels right, let's do this our own. It's just the two of us. We've got nothing to lose and no one's in our way. If they could see the way you smile at me, how could I ever let you go? Your gypsy heart will set you free. Let's dance upon the Spanish Sea. Yeah, yeah, yeah. Close your eyes and come with me. Spanish Sea, Toto, 3 w dół na miejsce 47. Tak to na liście bywa. To jest dzisiaj 1881 notowanie naszej listy. No i jak zwykle o 22:00 Hela jest w Warszawie, więc pojawią się nowe utwory w zestawie do głosowania. Wyniki pojawią się dokładnie o godzinie 22:00, a do tej pory odliczamy. Gitarra Maryla Rodowicz, rumba o gitarze na miejscu 46. Nie bywa, raz na wozie, raz pod wozem i forsy raczej nigdy nie przybywa. Pusta kasa i skończony film. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. Niby, niby nic takiego, zwykłe pudło i tych parę strun. Ale spróbuj tylko raz kolego, a gitara już narkotyk twój. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. Rumba o gitarze Maryla Rodowicz. Maryla śpiewała raz na wozie, raz pod wozem. No dzisiaj trochę pod wozem, bo minus 6 na miejsce 46. Koncert Ray Wilson, Ought to be Resting, dziś minus 3 na 45. Suffocated first, it's freezing cold.

The Road Ahead, Chris Rea. W tym tygodniu wraca do poczekalni na miejsce 43, a już miałem sięgnąć po jakąś inną piosenkę z tej jego nowej płyty, bo tam jeszcze kilka utworów zasługuje na uwagę. Za to to, co stało się z Toto, Alone, wraca na miejsce 42, to być może dlatego, że ten trzeci nowy utwór na nowej płycie zawierającej największe przeboje nie ma aż takiego potencjału listowego, choć mogę się mylić. Alone, Toto, 42. Gone by, pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Then I realize there's no one left to call. Alone, zespół Toto w tym tygodniu na miejscu 42. No i mamy jedyną nowość, nie, drugą nowość dzisiaj poczekalni. Fani czekali na nową płytę Perfect Circle. Tok, tok, tak, tak. Dziś debiutuje na miejscu 41. Czuję, że jutro ta piosenka pojawi się w całości u Piotra w poczekalni listy. Sobota rano, A Perfect Circle, Tok Tok, to jest najwyżej notowana nowość dziś w poczekalni na miejscu 41. No tak, a teraz już idziemy spać, pozwól zasnąć, idzie sen. Elsztat, 8 oczek do góry na miejsce 40 w tym tygodniu. To z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują. Wiatr w powietrze torby foliowej kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daje spać. Chciałbym ostudzić gorąc pokoju. Chcę być chłodniej. Chcę. Yeah. Tak, jakie spać? Pozwól zasnąć, idzie sen, Elsztat w tym tygodniu 8 do góry na miejsce 40. To niesamowite, ale tego tortu wystarczyło dla wszystkich, którzy są dzisiaj w namiocie. Szklarska Poręba, Skwerek Trójki, lista 1881. Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Reduta Ordona, też 8 do góry na miejsce 39. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy zieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale Redutę Ordona. Bóg skazał tak górę i tak nie. Rozszawaj te ludy słynne. Pamiętaj. Tak, Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Reduta Ordona, 8 do góry na miejsce 39 w dzisiejszym notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Tu pan kolega, mój zmiennik Piotr się ucieszy, bo apeluje, żeby głosować na tę piosenkę. Collide, Black Country Communion, 5 do góry. Just Collide, Black Country Communion. 5 do góry na miejsce 38. Tak, będą pozdrowienia dzisiaj, ponieważ tak nam się świetnie sprawdziło to, co rok temu. Sięgniemy po najmłodszych słuchaczy zmuszonych przez rodziców, żeby przyszły tu dzisiaj na listę. Kto jest winien? Illusion, oczko do góry na 37. Yeah!

w najbliższy poniedziałek w audycji do południa. To już przy okazji zapraszam. Zanim wszystko dobrze, dziś na miejscu 33. Wystarczy czasem nie przegapić, dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć. A czasem nawet nie myśląc, głównie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje. Szum i czas. A na strychach wszystko dobrze. Może. Andrzej Kowalczyk, Andrzej Emol Kowalczyk i Andrzej Poniedzielski w tej piosence Zanim wszystko dobrze, w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 33. Daria Zawiałow, dziś 14 oczek w górę, prawie na koniec poczekalni na 32. Trasy Sens. Daria Zawiałow, Trasy Sens, 14 do góry na miejsce 32. No i kończy nam poczekalnie The Sound of A, Alice Cooper, niedawno miał urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. 4 do góry na miejsce 31. Sound of A, Alice Cooper, kończy poczekalnie, 4 do góry na miejsce 31. Dzisiaj 1881 notowanie listy ze Szklarskiej Poręby. Sprawdźmy, jak wygląda statystyka dzisiejszego notowania. 10 utworów do góry, 5 zajmuje pozycję sprzed tygodnia, 11 spada i mamy 4 nowości, ale o tym za moment. Daria w naszym studiu. Dzień dobry. I ile masz lat? 14. A, nie wyglądasz. A powiedz, nie zimno ci w kolana, bo te dżinsy takie poprzednie. Nie. Nie? To tak się nosi teraz, tak? Muszę sobie zrobić coś takiego. Kogo chcesz pozdrowić? Rokitno, z którego przyjechałam. Aha. I 3 rodziny, które z nami przyjechały tutaj. A co tutaj robicie? Wakacje? Znaczy, przyjechaliśmy ferie, na narty, na ferie. Aha. I jak jest na stoku? Bardzo dobrze. Okej, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. To teraz wracamy do nowości. Beth Hart. No i oczywiście Joe Bonamassa, Why Don't You Do Right na 30. Airplane, I'm on a 1922.